Santia. Aku belum mandi, tak tuntung, tak tuntung, tapi masih cantik juga, tak tuntung. Mandi tak tuntuang pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku tak tuntuang badan aku tak babana, tak tuntuang tak tuntuang. Tapi kalau langsung diidu tak tuntuang, astagfirullah baunya. Kalau cowok ganteng yang aduh urang tak tuntuang, walau acok galak surang tak tuntuang, tak tuntuang. Walau sangko urang awak dalang tak tuntuang, tapi hati anti sana. Mandi tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih cantik juga, tak tuntuang, tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi tak tuntuang, pasti cantik sekali. Kalau orang lain melihatku tak tuntuang badan aku tak babana, tak tuntuang, tak tuntuang. Tapi kalau langsung astagfirullah.